أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. ده سورة النساء ده نشوية تم آيات تخبياتر در آوية آيام آيات كورة وستلاوات نو ده أول آيات شده ومن يطع الله والرسول د جرابت د ما قبل سره دادی پرون درس چو اخرنی خبره دا چې الله عز وجل کچیر د انسانان دوی هغه څه کړی وای چې هغه د الله د طرفه نصیحت ورته کول کیږي چې دا وکدا وکدا وکدا کار دوی کړی وای دا به د دوی د پاره په دنیا و آخرت کې ګټور وای او دا به د دوی د پاره ښه ټینګونکی وای په ایمان کې او اشد تثبیته اشد تشبیه تمام ولا کم یخ چې پچا کوش تک وای بیا آسان خطل ممکن نیست چې را وکړ نو د یو کې په ایمان کې دا ټک وحل شو دا د اسلام اعمال کدا سنت پیغمبر دې که احکام د الله دې چې انسان عمل کوي دا د ټک وی په جن کې بار در غرو غو تاسې بیا د جن په آسان نه سیق شای په مازی مازی خبرو باندې د جن نه اوري شک من کیږي نه منافق کیږي نه نو دا غټه به وای دې د پاره به دا خیر وای او اشد بوای سخت بوای تثبیتا ازوری چنگول پا جن کی پشی محکمه که دل لکه دمیخ پشی چی پا تخته که چنگی سی برا نراخیزی چی پا چکوشی ووا دی اسلام ده هر احکام چی پر انسانی پر زن جاری کهی ظاهر خوشاق تمامیش درانه تمامیش لکه دمیخ پر سر چکوش پر درون دی مگر پشی پا جن که ننباسی چنگیش پا جن بیا خواب دیش یو دا وعده علا کرو بل و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما والمجب د خپل ځان د طرف څخه دې ته ډیر اجر عظیم ورکړی وای په پای کې دا خبره ده درس سوی اوس د دغه اجر عظیم تفسیر کوي چې اجر عظیم څه شته وای چې الله به اجر عظیم ورکړی وای الله و زید شیم اجر عظیم ده. ومن هر هغه څوک یطع چې دی تابعداري وکړي الله د الله یعنی د احکام د الله د الله او احکام ته بسراره شي والرسول او د رسول صلی الله علیه و سلم داغه تابع داری وک چاغه کوم سنن او احکام پرامین و صادر کړي دي دغه اطاعت تابع داری وک نو هر څوک چې داغه دی پیره ده تابع داری پر خپل ځان یې لازمي کې وی کنو نو کوم اجر به په اولایک نو دغه خلق چې دي چې د اطاعت د الله او د رسول کوي مع الذين دا بد اغه کسان سره ملګری په جنت کې انعمت انعام کړی دی الله علا پاک علیهم پر دی کامل انعام چې پر کړی دی چې پر انعام کړی دی به دغه سره ملګری اوس نو دا اطاعت ترالو چې اطاعت د الله او د رسول وکي کوم اطاعت د الله او د رسول وکي هغه اطاعت چې هغه عبارت دی د فرائض او د واجبات څخه په خبره پوس واست هغه فرایض او واجبات او سنن دغه چې د دې د خپل وسه وسه وکي فرایض او واجبات خو به خامخا کی سنن گای کړي گای نه کړي نو دې فرق فرق کامل خو نه دی دی ولې خو هغه د مستحبات نه پاتیږي سنن نه پاتیږي فقط هغه فرایض او واجبات چې په هغه الله تعالی سړی را نیسي دوزخ ته چې هغه د کړي نو دې خو بیخي د کاملینو خلکو څخه نه شو بیا هم په یو ښه درجه کې خصو فرایض نه ځینې پاتیږي واجبات نه ځینې پاتیږي دی د دغه په خاطر باندې الله تعالی د چا سره ملګري کی د هغو کسانو سره چې کاملین دي چې د هغه څه مستحبات لاندې کې پاتې شوي سنت لاندې کې ځینې پاتې شوي فرض واجب خو هلته پرېږدوه الله وایي دی دغه کار وکړي زه به هغه درجې ته ورلوړ کړم کنې دی د عمل د لارې په هغه درجه کې دی د عمل د لارې خو نو دی کم دی د هغو درجه لوړه د هغو مستحبات او آداب لا ټول مراعت کړي دي د دا نه دي مراعت کړي مګر الله وایي چې دغه کار وکړي زما یې ورسره وعده زه دغسې اجر عظیم ورکوم د دغه په فقط دغه قدر حق کې دی چې معنا زما د جنت ته ننوځم الله وایي زه در دغه حق ورلوړوم د هغو خلکو ملګري کوم هدا ملګري کې به بیا خبره وکړو ومن هر هغه څوک چې چا اطاعت وکړي الله دا الله والرسول دا الله دا رسول په دا فرایض او په واجباتو کې په اولایک دغه کسان چې نو دي دغه چې دا د کښته درجه خلک دي چې ما زه دا فرایض او واجبات انجاموي دی به مع الذین دا هغه کسان سری په جنت کې انعم چې انعام کړی دی الله تعالی پاک علیهم پر دې معنی کامل انعام چې هغه نو کامل جن کړی دی چې مستحبات او آداب لاندې پریشي دی به د هغو سره چې دا نو څوک دي چې د الله کامل انعام پر کړی دی الله د هغو بیان کې دا ډلې د شي من النبیین یو د نبیانو د ډله څخه د نبیان چې دي هغه خو هغه دي چې معصوم بندگان دي یو لک څلیرویشت زره زیاتو کم دغه نبیان یادي چې دا الله چې وایي ما پر انعام پر کړی دی نبیان دي په نبیانو کې کم هغه نبی دي چې هغه د نو مستحبات پرېښي یا چې سنن پرېښي یا چې آداب فرایض واجبات آداب ګرد ژوند آل عیال یې درجن قربان کړی دی دغه والصدیقین او بل د صدیقانو ډله ده چې دا عبارت د صدیقینو څخه چې موږ صادقان ورته په خپل عرف کې اولیاء بولو موږ یې دانو د اولیاء ډله ده اولیاء چې دی هغه هم په انبیاءو کې څخه رسیدل نه دی ولی هغه خو د عصمت په درجه کې دی هغه خو معصوم دی دی چې بیا د حفاظت په درجه کې دی معصوم خو نه دی خو ځان یې ساتلی دی د ګناه او د خواهشاتو څخه انبیاءو ته خو اړتیا د عصمت درجه اله ورکړي نو صادق په قول کې هم دی چې څه وایي د جن په باره کې هغه خبرې په صداقت دا عمل د لارې ام صادق دی چې کوم عمل کې د الله د رضا د پاره کې ریا او دا شانې په کښې مقصود نه وي اوازه یې مقصود نه وي نو دی ام عملي صادق سړی دی ام قولي صادق سړی دی نو صدیقین چې دی دا جمع د وصدیقین او دغه چې پر انعام الله پر کړي دي دا ډله عبارت د صدیقینو څخه ده دا یې دوه والشهدا او دا ډله عبارت د شهداو څخه ده شهدا جمع د شهید د شهید هغه چا ته ویل کیږي چې دی د الله تعالی سره عشق بازی وکړي عشق بازی دا ده چې الله تعالی د جن دپاره د الله د رضا دپاره ځان پر جن لوله پاکي دی ځان پر وسوځي لکه پتان چې پر شمع باندې عاشق دی پتان کته چې لیدلی په خوا خوښ کنه بل پاندې ته چندو ناراضي نو څراغ بو پر څراغ برابر دی دی راګر زارونه ته بد ځان برابر او چې ورس ورنه نوځي نو به سره نو سپیدا کوریا د څراغ پر سر به سره یوه بل دغه ځان ورشاو کی ایو لمبا بس وو بس وسل شو تر هغه وخت دی نه ګرځي دی څراغ لکه دا اوس چې مردا لال بیگ چې ورته وای څوک یا د سره پتنان دغه اغه نه دی اغه تک تور یاغه پتنان چې هغه د شمع سره عشق لري شپره هغه باندې ځان کباب وي دی ګوا کی اغه راکان دی دغه خمر ډیر کی چې کوپارم راځي په جنگو کې ځان بربادي دا ګرد شان چې مسلمان کی خو هغه ام کی خو هغه د الله سره عشق بازی نه کی هغه د خپل شهوت سره کی یا د خپل باطل قانون سره کی چې زما قانون باید تطبیق شي یا زما پاچی باید پراخ شي یا زما شهوتونه باید تر سره شي دغه سره چې خاص د الله سره سودا کی دغه چې د خپل ځان د الله د پاره ورکړي دغه شهدا دي نو په انعام چې الله بل کړی دی الله بل شهدا دي والصالحین او ګل صالحین صالحین هغه کسان دي چې هغه متبعین دي د شریعت په واجباتو په مستحباتو په دې ټولو کې هغه فرایض واجبات مستحبات دي مراعتوي موږ نو برای پلانې سړی دیندار دي پلانې سړی نیکبخت دي دا صالحان نو موږ په دغه ترجمه کوو نو دغه څلور ډلې الله یاد کړي چې دا پر انعام چې پر سوی دي نبیان سول صادقان سول شهیدان سول صالحین سول دا غبل سړی چې د الله او د رسول اطاعت کوي په هغو څلورو ډولو کې خدای نه دی داخل نه نبی دی نه دی د مثال په طور د صدیقینو څخه دی نه د شهداو څه دی نه د صالحینو څخه دی خو د دین از ضروریات یې ماضي کړي دي هغه یې په ښه عقیده کړي چې د الله او د رسول اطاعت یې کړي الله وایي زه دی ملګري کوم په جنت کې د دغو کسانو سره دغه نو اجر عظیم دی چې مخکې ذکر سوی و دا دې دلته ذکر دا اطاعت د شهید رسول الله صلی الله علیه و سلم بول زما ټول امت جنت ته ځي مگر نه هغه څوک چې هغه منع وکړي خپل نوکان ونیسي چې جنت ځم ځان پر شاک نو اصحاب ول داسې سړی مسته چې هغه خپل پښې ونیسي چې زه جنت ته نه ځم پیغمبر ول هو زما په امت کې ځان بولي من اطاعني هغه چا چې هغه زما اطاعت وکړي هغه به جنت ته داخل شي ومن عصاني فقد ابى سوق چې زما سرکشي کې زما احکام نه مني زما سنن نه مني زما فرامین نه مني هغه غواکي په شچنګ کې نه نڅینو نو په پیغمبر چې سړی په سیس پیغمبر د ورخت نه چې پیغمبر پر غلطه نه ځي خامہ خاج ولا قبل زي بوزي په جنت ته نو خود پیغمبر چې زما امت ګرځه جنت ته چې زما امت چې چپ لاغه سوق چې په خپل نه ځي په شاته لوي زنه زم اصحاب دا شنو څوکسته بلکې په مابسر عزیز ما متابعت کې په اعمالو کې هغه جنت ته ځي چې په مابسر نه راځي په شاته لوي هغه بنو چیرې ځي هغه بنو غره منع وکړ نو خپل به درځه ته ځي نو دا متابعت ته پیغمبر او د الله دا دغه شی چې دغه سلور ډلو سره سړی ملګری کوي دا ملګری کې وس خبره څنګه ملګری کوي معنا د لږ عبادت کړي د درت بدون لوړی لکه د اوغه یا رتبه دې غته څوک رسېدلې شي نو ته د نبی رتبه وګوره د شهدا او د صالحینو د صدیقینو رتبه یې ډیره غټه ده په هغه پسې دی نس رسېده کته نو د اوغه سره ملګری شه بس ما زړه په جنت کې نه وځم په دغه هغه خو داسې کسانم چې اطاعت الله او د رسول یې نه کړی ما زی ایمان راوړی نو نور یې نه کړی الله بخښ ورته کې جنت کې داخلي د د معیت سمعنا ما زمانه چې جنت اغم نه نوځي دام نه نوځي بار به نوته بیان سره ویني ګر سره د شي بي او یا دون رتبه الله ورکی چې توغه سره رتبه کې وشي کې نو هغه د رتبه معیت مرادي چې رتبه یې وکی ځکه هغه فاضل دي دا سړی مفضل دي مفضل د فاضل درجه ته کله رسیدلی شي معنا هغه چې دي به تر دي د هغه چې پر د هغه خلک به تر کړي او هغه رتبه نش پیدا کوي په مازه نه نوته و جنت ته دانه به اجر عظیم سو په دې کې فقره کسان من نه وزي چې دا غس د اعلی د مخبرات ته ګور نه نوته لي اعمال نه کوي مطلب یا تاسو چې دې د غو سره دي چې دې چې هر وخت په غوړی د انبیایو د دغه ډول ملاقات ورته حاصلېږي دا نور عام جنتان چې دې او غو ته د اوغ ملاقات نه حاصلېږي لکه په دې دنیا کې چې وسړی د یو پاچا او د گورنر سره یو خاص رابطه لري خاص رابطه چې لري بارونه دی اوغو نور رتبه لري لکه هغه پاچا چې رتبه لري دی غو نه رتبه لري دی د گورنر رتبه لري یا نو دی داسې دی چې ما لکه دا نور رعایت چې ورسره لري چې موږ رعایت یو دی پر موږ مشه دی دغه رابطه یا دی چې دی هر وخت ورته لای شي کور ته یو رقم آشنایی ورسره لري یا قرابت ورسره لري خلک نو برای دی ګر سره د پاچا د کور سره دی اوس په پښته پاچا د کور سره دی پاچا دی یا د گورنر دی یا پر رتبه کې هغه رقم نه دی د بچا د کور سړی دا معنی چې دیم د جمل کې یغم د جمل کې یغم نه د معنی د چې یو خاص رابطه ورنه د تګ را تک بارونو خلک د ته په سترګ ګور وای دا د بچا د کور سړی دی الله وایي زم د دغه کسانو چې د الله او د رسول اطاعت کوي دغه کې د بچا د کور سړی دی د څلور نه پاره ګوکه پاچا هانج د دې دوه سره په جنت کې ملګری دی ملګری دا معنی رتبه نه د اوغوره او دا نه معنی چې ما دیم د جنت په کونج کې ګرځي یغم یا دی په خاص رابطه سره د تګ را تک بسره لري د انبیایو هم نشینه به مجلس وو سره لري د صدیقانو سره به مجلس لري د شهدا او صالحینو سره به مجلس لري وحسن اولئک رفیقا فپاک علاوه وحسن شایستگی اولئک دغه کسان رفیقا ازوی ملګری اصلی خودش یو چې وحسن رفاقه اولئک شایسته د ملګری د دی هغه په جمله کې چې کوم فاعل دی د رفیقا دغه څخه تمیز دی فاعل استسوی دی وحسن شایسته دی اولئک دغه څلور دی رفیقا ازوی ملګری ته بونه دا نه وای دا زه د دې ملګری نو چی شې دی علاوه دا داسې ملګری دی چې د دې ملګری ار چاته نه رسیږي چې په انبیاو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نور نه بیان په ملګری فخر کوي نو د امت فارو خو به غفله د سر جوړه ده دا خو به حقیقت اعزاز دی علاوه دا نو ډیر شم ملګری دی ولې د شم ملګری هغه دی چې په ټوله ژوندۍ ته تا تاوان نه رسیږي د نبی په ملګری کې په دې دنیا کې تاوان نه رسیږي که په هغه دنیا کې به ولا که تاوان سن خود علاوه دا نو شم ملګری دا آیات چې تاسو وسباب ردی چې دا غسلور دغه اگر دجسمه چې الله پر دې انعام کړی دی الحمدلله ته باور سي قالت مش بقى الحمد لله كوي اهدنا الصراط المستقيم يا الله مش تدخل على سدا ورشه كما لار صراط والذين انعمت عليهم لار دا اغا كسانو چتا انعام پر کرد اغا دا اغا سلور رجي بوغا الحمد لله كي مجي يدو چا لا فاك دا اغا چا لارا توشه چتا انعام پر کرد دا اغا سلور رجي دا دي پر لار مبرا بار کرد دا جيسق علماء رحمت الله عليهم يو بل خبر استنباد دي واي اغا سري با چا دعا كي فا الحمد لله كي چه صراط والذين انعمت عليهم دسي بوجه چه اهجنا صراط المستقيم مش نسي دا لارا وشه كما سراتك الله پاك استا لارا سراتك بس خلاص داس بخلاص سيوه ياد اوغ كسان لارا جتا اغا انعام پر کريدي دا جيسا دا خبر مال ميجي چه حق لارا يوازي پا مطالعا نزده كيش حق لارا يوازي پا مطالعا نزده كيش عوام الناس خلق دي چه مازي اردوز دس ولا بالا دا ازغيلي اردو پا تاواراني چه اردو تفسير راني چه ورتناس دي براي ملا ساب تا وزمج زورت نست خبل اکار كيش دا جن لارا چه دا با دا اهل جن ازده كيش اترس كتاب هوايا چه دا خواش روان ني ولا كذلك دا دغه معنا سو چې مشته لاره وشه مستقیمه کمه چې ما غدی پر روان دي اغه رکم نو خود دې څه بیا زده کته به دغه د نبی خبرو ته بغوښ نیسی د صدیقین او شهدا او صالحین خبرو ته بغوښ نیسی د زده کیږي زموږ به بل مثال و کم مسلک وس په دې دنیا کې ستا چې دغه کتابونه کې نه د ډاکټری کتابونه نست خو ستا خسرې به ورته بازار کې به د ډاکټری کتابونه رانی خپل کور به وای براوي د ډاکټر څنګه ډاکټر کیږي نه ډاکټر کیږي چې دی بستا و شاته وانه چې روزمره استاد ته حاضر نشي پر خپل ټیم باندې داغه خبرې ونه منې درغه وخت ولا ډاکټر خیاطي او نجاري د خود جیم کتابو نسته نو دا به ته کتابونه رانیسې بره ته خیاطي کته نجاري خو شی لانی بیرته به استاد ته ورځي هغه شی به در سره یې د استاد زده کړه جلا ده چې درته ښیي وای کار چې بی استاد سي بی وفا سي جن چې بی استاد سي بی وفا سي داغه جن باندې به مختوري پر غلطه لار به رواني پر خپل سر به زوري چې یا شکر زموږ کرم بخاري پروت لکه وس عام خلق ما دې دې په دا وهبي ګرته په دغه خودسري ولي اختصي وجه چې د امام صاحب خبره نه مانی دا بل امام دا نه مانی خود پښتو بخاري رانی ولي پښتو ابن ماجه رانی ولي دغه تناستي هغه کې د حدیثونو ستا چې ګل سره حکم منسوخه دي اشو د چوي دې خکې ناس خدای ته څوک وشي چې بعد دا منسوخه سوي دي په هغه بل حدیث په قران کې به دغه آیتونه ته پیدا کوم چې منسوخ عمل نه پکې شدی پښتو قران کریم رانی شنو دي خورته چې غدل دي خو هغه په قران شریف کې وای ورته چې دا خو منسوخه سوي دي نو خلاصه د خبرې ده چې جن به د دوه څلورو ډلو څخه زده کوي دا اهل الله دي مش چې طریقه سبیل الله چې زده کوي د اهل الله سبي زده کوي دا به دوه غوڅه کیږي نو په الحمدلله کې موږ دا دعا کوو چې الله پاک سدا لاره وشه دا هغه چا چې تا انعام پر کړی دي انعمت علیهم غنو څوک چې په دا آیات کې دوغو تشریح وسو چې انعمت علیهم دغه او په دا آیات کې د چیر سبب کې درس تشریح هم وسو چې هغه اجر عظیم چې شری الله ول دغه سره د ملګری کوم دا ډیره بهترینه ملګری ده باب یې مه بوله وحسن شایسته دی اولایک دا کسان رفیقا ازروی ملګری کته ورشن او چې ما وخت درته ویل چې دای چې دغه کسانو سره ملګری سو دا نو د په عمل دا ځای وګټي چې د خو مازه فرایض او واجبات کړی والا بلاړی د نبی سره ملګری سو په جنت کې چار وخت غواړي ملاقات ور سره کولای شي د جسدورو ډلو سره علاوه داز ما فضل دی داز ما پازل دی لکه پښتانه چې وایي چې باره وایي ته حرکت کا زب برکت کما حرکت دا معنا ته مازی واجبات پر عز پر ځای ک علاوه زما د خو برکات تو احسانات ته نو وګوره چې بر می دوغه پازل در کی چې دوغه کسان هم نشینه میکړي زه به دوغه سر به پښو او روس خامخه ستاز رو غواړي هغه وخت په مجلس ور سره ک ته به دوغه د دربار څخه پیره دار نه لري چې ودی ګرځي ذالک الفضل دغه فضل چې دی دغه احسان چې دی من الله دا د الله د طرفه څخه دی په ذالک اشاره و دغه ملګری ته وسول الفضل صفات ذالک دغه ملګری الفضل چې دا خو نو احسان دی دا صفات او هم دا دی من الله د الله د طرفه څخه دا نه دی زما د طرفه څخه دی دا ست خپل دونه تور نه د چته وغه وګټه ته ک نرسه په خپل تور به دوغه نشي وګټه اغه هم نشي ګټل چې تم از جنت ځان ورداخل کې دوغه کسان هم نشي خو نه تر لاسه کوي علاوه دا نو زما دي. نو انسانانو کې دعوت ورکي چې د الله د طرفه چې کوم اوامر راځي هغه ته سیوه منیسي چې لپاره په دې دنیا کې خیر په ایمان کې مو ریښې در چنګوي اجر عظیم در کوي لکه دغسې اجر چې دغسې شو خلکو به هم نشه نسي دا خلاص شو دا مضمون اوس بیرته دې خبرې ته راځو درې رکوې کېږي چې موږ دا سبق را شروع کړی دي دا هغه معامله د مخالفینو سره وه چې منافقان ته پکې راغله دا کفار پک شکرا له يهود و نصارا چې یو رقم بل رقم به د جنه سره کول په دا ترس ترس کې به د مؤمنانو فضائل هم بیان شي ولی مؤمن خو بیا د کافر مقابل دی نو چې د منافق حالات بیانوي د مؤمن فضائل به بیا ګړی په ګړی ورسره بیانوي چې مؤمن بیا دا فضیلت لري دا نو هغه سلسله اوس هم روانه ده چې دا معامله مع المخالفین ده چې دا زموږ مخالف خو چې زموږ په جن کې مخالف دي د هغو سره بله معامله ده د جهاد دا نو بیا اوږده معامله ده اوس رکوع چې شروع شي بیا تر شپږمې رکوع پورې چې ځې په دې کې بیا د جهاد خبرې کول کېږي نو جهاد خو هم د مؤمنه سره خو بیا نه کوي که په مسلمان را اړه خو د مخالفه سره کېږي چې هغه کافر دی عقیده نه لري نو د هغه سره به ته جهاد کوي نو مال معامله د مخ هم د مخالفه سره را شروع چې یهودي دی منافق دی اسې دی ځای ځای به د مؤمن فضائل ورسره ذکر سي او د خاطر د مقابلې چې دی د هغه مقابل دی شیان په خپل ازداد سره معلومیږي نو چې دغه به بجې بیان کړ د منافق او د کافر د مسلمان به ښه بیان کړ خو معامله د مخالفینو سره اوس هغه د مخالفینو معامله د خو ترجمه ځي به چې د جهاد جهاد هم د مقابل په مقابل کې د پیر کیږي نو الله پاک داسې فرمایي یا ایها الذین یا غکسان ها وکفا کفایت بالله فالله سر علیما علم کدل او فوهدل الله وی ما ته نو زما علم چې دی بس دغه ستې استفاره کافی دی دا نو ما ته معلومی چې نو وسوخ سوخ په حقیقت توګه چې دی اوغه د الله او د رسول اطاعت کی چې دی دغه څه خلخ مشګر د دعوی کو دا وکفا بالله علیما دا دې ته په دې ور واچاو چې یعنی دغه دعوه د اطاعت الله او د رسول خو مشګر د کوو کې نه مګر خو علاوه اصلي علم خو ما سره دی چې دغه سړي سم اطاعت دی په اخلاص باندې دی دغه سړي دا نه جزاكم الله وكفى كفايتي بالله فعلى سر اصلي دسلي وكفى الله وكفى كافدي الله على فاك دابين وزايدة سبارة مرويدانو دوتا تعجن وغالي خو وكفى خبلا فعلم ازغالي وكفى كافدي الله على عليما عليم كدل خبردار كدل على وزيش كم خبرداري لرم داقا كافد استاد فارزونو بيافا فيرجم شدا واقعي اطاعتي يا واقعي اطاعت ندي نوشي على فاك علم استاد فارا كافدي سمانا يعني نجزافر دركيه د څه باندې کې چې یو بل یو ورختای په دې دنیا کې خون پر ځان خواري کیر غل د الله او د رسول احکام او متابعات مې وکي نو چې بیا به مې الله ورسره مرګري کې په منی کې الله خو ما در توله چې همزه په خبر یې مونږ منا جزا در کوم یو بل یو په منافقت کړی دی برای پر الله به کیر کوم ما به د لی اطاعت نه کړی ما ځ به د خلیه دا وې کوم الله به مې ملګری کې الله یې په خبر یې مدد واره ما ته مې چې تر اته کیر ولا کسې چې په خیانت کې داوا کړی دا بل پاتیج نه دا بل په خلیه رتبه ته رسیږي دا چې په صداقت اطاعت جدا دا لا علم فدغ ذکر کی جلا ما تعرف معلوم بس لا مال میش دا واسمع آیات ترى يا ايها الذين يا غكسان امنوا چ ایمان والا است خذو تش در چمکی حذركم پرهیز خپل حذر بیر تو ویل کیج حذر دا حذر ام بیر و پرهیز تو ویل کیج پرهیز والا خو بیریج تش بک کپی په خپل ما حول کی پر سرخان چکشین اجي صاحب دا بنجان درو اخر ځنی بیریج مو ځنی بیرېرم نو څه معنا یې ځان په لاس نور کوم ځان ځنی ساتم پرهیز کوم الله پاک وایي ای مؤمنانو اول خپل بیره و بیداری درونه سي بیره چې سړی دی یو شي سلرین ور سره بیدار یې غفلت بیا کوي بره پسترخان سل د کومه خواړه پراتی دی داس لاس پک شي کټه پوری بره گای کړو ته لاس وباچی گای ساده وچ ګوله وخري دا شیانو ته چې بریج او غوته لاس نه وو نو مسلمان خو ګرد مردشمنی د کافر سره ده الله وای بیره جدر سره ټینګه کفلاس کې د فریضې په لاس کې ټینګه څه معنی چې نه باید ستا څه د شي غفلت وسی چې کافر نه به بر عمله در باندې وکي ستا پیره دار به چې تلیر وش ګڼې ولا سنیر وش ساعت ستا پیره دار په برج کې ولاړ دی لکه د ملکو دا دغه رقم نه ده ماشام خو ګرد خلک بیږي مګر ته د حکومت ځای ته ورسه چې پر ارڅو بجې ته ورځي اسکر به ولاړ وش وي ته پک موڅه خدا ته د حذر دی دا د پیراده د یشور مادي سوکني چې په غولدنګي زبیدایم ګردش بونجه چونکی بو یې ژوندۍ علال نو الله پاک مؤمن ته ته حذر در چنګه یا بیداری بکې نو حذر یوازې بیداری ته نو ویل سول اما دګی ته د اسلحې هم ویل سول چې دیش به تنه چې ته ګرد مر مفتخور لکه وس مؤمنان چې دي چې دا ځان مرګ ولاکه کافر ته شکاس ورته خو مر ګرد مفتخور یم شتي شو کړی دی ته یو شی وای کز مش تعلیم دی د بل په کلمه دی کلام مژنو سره جوړول که متعلم دی د بل په کاغذ دی د بل په کتاب دی حتی که قران وای د کافر تر ماشین راوتلی دی مسلمان خپل ماشین نه دی جوړ کړی چې قران په چا کې دا مقابله کولای شي دا خدای سم احساس لکه د دوه کال کې شنه د خپل ځان ساتل چې مور لاس ولا روان نه کی نو دی به د مور مقابله کوي شي چار سره لکه چې دغه کې خبره پر پښتلې وس مش ټول شان هغه د خمش حذر نه دی نیولې وأعدوا لهم ما استطعتم على بل زين دغه سوای چتیس امادگی و نسیدیت تر اغه د وخت چتا طاقت نو سمانه ته د سره په علم کې ځان برابر و زمش ګرد خلک چې په خر په دغه کې کښه خارجي ساعت ورڅخه اوم دی بار دار کم پر د نور خلکو ځان کوس تو چې زمره ته پچیش تر لوتله خو یو بنج تا ولا کې جوړ کړی دی خو د بل جوړ په لاس کې دی د بل په دغه باندې فخر کوي دا څه کار دی نو مسلمانان باید خپل تخنیک او خپل ساجرات ولري چې دای تخنیک ولري دای ساجرات ولري دای د شاله سره برابر شي بیا مقابله کولای شي دا چې د بل کلاشینکوف په پوجا کې راچوري دغه د پم جوړ کړی دی ولکه په دا کلاشینکوف ته دی مات کړي چې تا ته کم بند کړی د پیدا وختي جوړ کړی دی بیا در کې دغه وخت باندې خرڅی لانه دا جنگونه چې وس جوړي د خپل د سلاو د فار مارکیټ جوړي خپل سلاو د پاره مارکیټ ته ډیر خرڅ شي د دې د پاره نه دی چې ما به مات کې د ماته دوه خبره به د مغزو څخه باسه دلته چې دی دا دغه الله بول د الله په دغه قول مج عمل نه دی کړی خپل حذر مج نه دی راټین کړی زموږ ګر د کار پر شهوات دی کوم خان دی کوم تعلیم یافتا دی کوم ملا دی کوم پاچا دی چې زن نعمتو کې مې لیت څنګه زموږ کار توجه مې لوته ده دا نو د څه نه دی چې د اوسه څه دی دا د اتن سو کال څخه د غلطي سوی د اسلامي رهبران چې اسلامي مشران دي دا یو تاریخ چې وګوره پلانې زرمینځانی درلودې پلانې اته سو مینځانی درلودې نو دې مینځانی څه خو د ارشفه نه ویني و چې کوي نه نه د دې مینځ سره دی بجه داغه د کار پر جماعه باندې روانو کافر چې روزمره اخته او اسلحه جوړول وس د اته سو کال د مخه تلل دي دونې پیشرفت کړی تا وس په شپ شاپورته کړی به راوازه ما تور کوم نو الله پاک دغه قول مجنوع عمل کړی الله یا ایها الذين امنوا اغه کسانو چې ایمان ولاس خذو تسدر ونسي حذركم اغه احتياط ستاسي اغه پرهيت ستاسي چې ام بغرد مر پیرا پر ځان کوي کافر ته متوجه شته ودې زما په مقابل کې کم کم تلک راتېږي کم کم دامونه راتېږي او هم به اسلحه په مقابل کې ورته جوړي او هم به غرد مر در سره ګرځي موږ خو چې وس د اسلحه د ګرځول حق نه لرو ونی خود در طول شه حکومت چې ته بولی خود طالبان بوی پر اسلحه خلق نکرم ده پا وحولو که چیز استاس اسلحه تون وزر ده چه ده چه زوی زوی مره ده چه راستوله چه تز ماس اسلحه وره خو اسلحه از ما حجت اصلی دی ده زکاة خلاصه ده سرسایت خلاصه ده علاوه حجت اصلی دی تما پر ربایه اردوکی مرامته یه پا که بلانو میوه چه اسلحه را بولی اولی از ما اسلحه بیانو بیا خپل الله پاک پاغه عذاب اخته کړ چې کافران داله بارنه پاک کړي یو څه مرمۍ کلیره راکوي ورته څه کوي ولا کوي ځه چې پوسته یې دی نه کوي خو تاسو ما څه ویل دي په کافر دي ګرځي بیرته بمبار کړی دي نکړه بمبار حذر اسلحه ته ام ویل کیږي ار مؤمن حق لري چې اسلحه ور سره وسه تر ټوپو تر ټانګو تر سکلو تر ارشي اول دا واره دغه حق د مؤمنانو پایمالس د جهاد وس پچی شو خو د ګورو چې شي جوړ کړل په کور کې ته پنچان ور پرځه ته جرمانه باندې ساده ته پنچا د څو وس تر خو چې الله را ته یش چې خذو حذركم خو داس ما حذر دي نو دا قانون ک ارچا تطبیق کړی دي چې درایه ته څخه اسلحه ټول کې حرام کار کړی دي په ورځ د قیامت غاړي په بند فنفرو فشالا فاکو ایتسی نفر وک نفر وتلو ته ویل کېږي د جهاد لپاره سباتن دلی دلی اوین فرو یا ووزی جميعا کرده الا ولارسی په مقابله کې د کفار و در سره کم دوه طرز کیر یو ته دی یو دلګي اوس بلاره دغه دلګي بس دیغه ور چیرې جبل روانه ده هغه چې بار رسی جبل روانه ده سبات دا جمع ده د سبتون سبا و گروه دج ته ویل کیر سبات هم جمع ده سبون امر دل ته سبات سبات معنی دل دل ولارسی او جميع د دې چې خپل غښ لشکر په زرو زرو پر هجوم پر وکی کوي وی دلګي کفایت نه کوي علاوه خو یادغه مقابله وکي یادغه مقابله وکي فنفرو تسي ووزي سبات دل دل ووزي دلګي دلګي ووزي په نوبت نوبت اوین فرو یا ووزي جميعا کرته په خپل ووزي نو دا الله تعالی امر وکي ګوره سو امر سو اول خذو حذركم خپل حذر پر هيز خپل بيداري او احتياط او اسلحه دا ځانه ملي لیکوي او بل چې شدي فن فیرو صبات او بل به تاسو وزي یا په ډاله ډاله په وار وار یا ګرد په خپل مقابله ته ودرېږي چې کافر ګرد ومر ستاد اثر لاندې د سرنک پورته لکه وس چې دی غلبه حاصله کړي یو ګړی د نفرېشت چې دلته چې ټکې چې دلته باروي ز سول حکم ال چې پر بل وخت لره اچولي چې هغه لکه پر بل وخت لره اچولي تدني پر ګوډول او علاقه سي ولاړې د خو جلاج پر موږ په فروت دی بجویچ پر ګوډو کېږي پر سر دی بل لا غت وی بل دی وی بل دی الا پاک نقطه مقابله کې ورته ودرې دی نه سپورت و ان منکم وإن بشك منكم استخل من هغت سوك دي دادي منكم خطاب عام سو فزائر خود النبي عليه الصلاة والسلام پر دالك دا مسلمان پر دالك منافقان استا کنست نو زائر خود اسلام كده إساب الكير نو الله قرد يادي وإن بشك منكم استخل دا جماعات تسخل كده حقيقي مؤمنان دي كده زائر چه دا مؤمن نم پر يادي خود قرد واسب مخاطبينو كده اسلام رالي خطاب رتوسنو فتسك لمن هغت سوك دي خمخا لا يبطئ ان چدی قرار والی کی نو سړی قرار قرار دې دبل په خپل تګروان خدای اخر شاته کیږي کنه شاته کیږي نو د لیوبطئ ان څخه دې تمراد ورسته والی دې نه ځي قرار قرار دې دې قرار بر پات شي په بنا باندې برګر سره نه سی ولر درش کر سره و ان به شک منکم سیسخه لمن هغه سوخت دې لا يبطئ ان چدی ورسته والی کی وسنه مشترجمه په ورسته والی کو کنه سخه بو تو دا قرار والی ته کیږي لا يبطئ ان دې قرار والی کی نو خبر اخر شاته کیږي ا دې شاته کیږي نه ځي نو چې پاته سو په قراروالي په چمې ځان پاته کوي اوس ورته وګورلی فإن أصابت که چیرې ورسېدی کوم تیس ته مصیبت غم هغه نو تیس ولاړس جهاد د وری چې ورلې یا پلا د شکسته سره مخ سوې تراټې وزغاست په مسلمانانو ګډې سولې کفار غالبه سول خو دا مصیبت یې که نه دی او یا دا رقم ده چې مځکه یې په شهیدانو ډکه کړه مړې در څه وکړه خو مصیبت یې که نه دی نو الله وایي که تیس ته مصیبت ورسېدی شکست او یا شهیدان قال دی باروایي دا شاته چې پاته سوی قد أنعم الله علي قد فتاق قصر أنعم إنعام وفضل وك الله على باك علي فرما بعد يا روي فرما ده خداي باك فضل سبحان الله كور سرتل يا خداي في جسم غش بطواني غير تولي كل وين داركم جنگ وي سوي دي نو دي وي قال دي وي قد أنعم إنعام فرد الله على باك علي فرما إذ هغ وقت إذ يجعة تسخي إنعام رباني وكي لم أكن جزنا ومعهم دي سر شهيدا حاضر ده خداي باك فضل وستور سران نوي پم څه علامه به ما کړی و څه چې مونږ به را کړی دغه نو دی د خدای پازل بول الله وی ولي خدای ته غمو رسید دی پاته سو دی د خپل کار چالاکی بول او د خپل پاته کېده د الله پازل بول چې خدای پاک کار پازل را باندې وس پس مې ته فهم دی قال دی وای د څوک دغه چې دا ورسته سوي دی قد پتا قصر انعم انعامك الله الا پاک یعنی احسان را باندې وکي علی پرما ولي از د جهات لم اكن زخنا ومعهم د دې سره شهيدا حاضر وم دا چې نو مر سره دغه لوی پازل وس ولئن اصاب او كثير ورث لكم تستفقد احسان الله كيابلا دا لا احسان ورحمه ربني وسغن بيسن دي شداور علي ابلا دي فكافر مزكي خالي كده شاو غرزوله تا غنيمتون چنك رقم يبي دي حاصل كلا كي دي وني ولي زين كدا درت ورث دي مبيا دي سچمكي ولئن اصابك ورث لكم تستفقد احسان ورحمه كم يبي ده او غنيمتون دي من الله دا لا طرفه لا يقولن دينو بها خمخا داش واي دا لا يقولن دی وای خبره دغه د چ دی وای یا لیتنی كنت معهم په دا ما بینس کی جمله معترضه ده درجه ما ګام واړه دی نو وای څنګه یا لیتنی ای کاش مال كنت چ زه خو وای معهم د دې سایر مان جن زور سرا وای خو جن ال تکا و چ زم مر سرا وای زین به په کار شو پیدم د کاپران فافوز فوزا عظیما فافوز ما به کامیابی حاصل کړی فوزا عظیما غټه کامیابی په قران چې هغه من کی خو په دې د کیری و نو چې ای چ زور سرا وای دا خدای وایې په دا مابنس کې الله تعالی دلته یو جمله ورواچول الله وایې دا څنګه ګړ دی کأن لم تکن بینکم وبینه موده ځغن ځان یې دوغنه لري اچولې دي لکه ستاو د ترمنس کې اثر به تاو دوستینه و لکه ستاو د ترمنس کې اثر به تاو دوستینه و نو خو ته به ستاپ چې چاته لې معنا چې ان پر مې امر کې نو کړې ځین ور سره بوتل ما زید ته پرې شو ولم نو الا په کدي دغه څه ګرځي لکه تیس کې علاقه نه سره درلود نو ارمان چې زور سره وای نو بیا به ال تخوان کړو خور سره سوي به وای دا یو تفسیر شي بل تفسیر دا دی کأن لم تکون بینکم و بینه موده چې ګواکې لکه ستیسی و د دې ترمنځ چې دوستینه یې څه معنا دشمن هم دغه رقم په افسوس رغېږي هی هی دې دا لاسونه هم چی دا تعجب هم کوي شاینو چې زور سره وای هلته خو د ده زړه د خروش ډک دی چې ولې دی کامیابه سوله دلته نو دا خبره دی په دغه طرز کې چې نو زور سره وای هلته هغه عسجه راپورته سو چې دا مال ولې یوازې دوی واخیستې دا کامیابي و نیکنامي ولې یوازې د دوی سوه نو چې زور سره وای شو دی دا د دوستۍ څه نه وایي دا د دښمنۍ او د بغض څخه وایي کیدای شي زما په خبره تیس پوهېدلی یاست د دغه تورو ترجمه چې دی دا خبره کوي کومه چې یا لیتنی څنګه کوي کأن ګواکي لم تكن نو بينكم ستستر منز وبينه فما بينس كده موادتون هيتس اړیکه نو دای په دار کم ګرځي هیتس اړیکه نو معنا خو ستاسو ځان دوست نه بولي د بغزه ګرځي چې دا ولې دا کامیابی ستاسو نصیب سودانم بولي تا وګټي د غنیمتونو بولي تا وګټل ماته شی لا نه راک ورسه خو دا خبره کوي پر دغه رقم کې د بغزه کوي او یا دا خبره کوي دس چې معنا نو زما لاس نه ورسېدی نو که زه ورسره وای زه به خوش سوی وای نو الله یو کتاب تلر یو خو ستاسو همدارته دوستي او ختم د ایمان دی وکولې د مؤمنانو سره وي تر دغه ځای پورې الله عز وجل د دغه جهاد په باره کې اول امر د حذر وکړي چې حذر به د مؤمن سره ګرځي مور سره حذر ځان ساتنه د ځان احتیاط پاملرنه چې د کافر څخه به غمه ته به جېژنه او بل د خروج امر وکړي چې یا په ډلو ډلو په دلګي په نوبته ولاړ شي یا ګرد په یاف لا ولاړ شي مقابله وکړي او ځینې کسان چې ځان شاته پاتې کوي دا دغه منافقانو کار دی چې دوی په چل ځان شاته پاتې کوي بارونه دوه حالت دي چې مؤمنانو ته غم ورسېدي دوی د خدای پاک فضل را باندې وستنه او مور سره کله په خدای چې ټکور ټکور کړی دا د خدای فضل بود که مؤمنان کامیاب شول اره ته بل اسونه موږ چې نه هیڅ چیز ور سره وای بیا زده دی په جبه پیدل علاوه دا دی ویلی وای دا د معنا وای چې یعنی زه د دې سره خو من علاقه نه درلودله لکه دوستي چې نه خاله وي تور سره یو ته په کاسته پاتې شول تو ځان داس کې چې معنا زه خو نه خبر او مت اړیکه مونږ سره خو تا قرار ځان شاته شاته کاو پاتې سو یا په جواز او یا دا چې د سی وای لکه د دې دوستي ګر سره نه معنا د بغض پر رقم وای چې دا غنیمتونه مال ولي ګرځي د دې سو دا کامیابی او نوم ولې د دې سو ما نوم نه وګټي د وګټي دغه بغض د خاطر بیا دې د رښانی وای پس یو الله عز وجل مال دغه د جهاد خبره تشپور وکړو ګانو پورې جبشي کوي نو الله عز وجل پر موږ ته ټول مسلمانانو رحمت وکړي چې د دې د چاله څخه خلاص واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.